dig skorna, ta av dig skorna. Varje gång du tar av dig skorna så medge att det känns skönt. Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt. Oh, fantastiskt, dröm om min förvåning när jag plötsligt förstod. Dröm om min förvåning, den bananen var god. När du hittar din rätta partner, det gäller kvinna som kar. Märker du hur det rycker lätt i den lilla svans du har? Oh, fantastisk dröm om min förvåning när det hela stod klart. Allting, allting, allting blev så underbart. Underbart är att bara sitta still i ett träd och glo. Underbart är att lägga sig och sussa på maten. Underbart är att gifta sig och bilda ett eget bo. Följande det ursprungligaste prejudikaten. Så dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst. Tänk på det när du tar skorna av hennes. Ta av dig skorna. Oh, ja, ja, ja, ja. Ta av dig skorna. Oh, ja, ja, ja, ja. Ta av dig skorna. Sköna kvinnor tar av sig skorna i dunklet under ett bord. Soldaterna av sig skorna så blev det inga mord. Och fantastisk dröm om min förvåning, den är fruktansvärt stor. Jag såg hela FN, alla saknade skor. Äpplen faller med sorgsna dunsar och bladen singlar från trän. Själv jag går så sorglös skolös fast himlen verkar sin. Och fantastisk dröm om min förvåning. Jag är vacker och kry. Varje lycklig morgon glimrar världen i. Underbart att ha hustru, för hon finns ju bara för mig. Vi kan älska när helst vi vill, så ljuvligt och praktiskt. Varför är lyckliga, glada jag? Jag är din och kan ge dig barn, det är väl fantastiskt. Så dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst. Utan skor så blir ditt liv en häpen fest. Ljuva barfota dagar leker människorna med varann. Dricker, skrattar och dansar till en strumplöst orkester. Skolös? Men bäst är en skolös man. Lycklig, fri och ursprunglig tar han kärlekssemester. Så dröm om min förvåning, den dröm som är bäst. Tänk på det när du tar skorna av hennes. Ta av dig skorna. Oh, ja, ja, ja, ja. Ta av dig skorna. Oh, ja, ja, ja, ja. Ta av dig skorna.